ब्रह्मविद मुक्तस्य मुक्तिरिति अयुतम् तस्य प्रत्यवयार्थं कर्मानुष्ठानस्य वादिविरिष्टत्वात् इति आशंका। मुक्तस्य मुक्ति, मुक्ति कैसे? तो कर्म करना पड़ेगा। अप्रत्यवाय नहीं तो कर्म नहीं करें तो प्रत्यवाय होगा, वादिविरिष्टत्वात् इति आशंका। यो क्रियाकारकं साक्षात् क्रियाकारात्मक कारकात्मक, हाँ छोटी अक्षर कम होता है। यो क्रियाकारकं साक्षात् न क्रियाकारकात्मनः आत्मानमात्मनैवात्मा साक्षाद् वेत्तेश सुप्तवत्। निरस्ताशेषसंभेदं दृष्टिमात्रं निरञ्जनं वितमस्कंस आत्मज्ञस् ततोऽन्ये मूढचेतसः। यो अक्रियाकारकात्मक आत्मा अक्रियाकारकम आत्मानं साक्षात् आत्मनेव। अच्छा, अक्रिया यो साक्षात् अक्रियाकारक आत्मा अक्रियाकारकम आत्मानं साक्षात् आत्मना एव वेत्ति सुश्रुतवत्। आत्मा के विशेषण निरस्ता से संवेदम दृष्टिमात्र निरंजनम वितमस्कम यो वेत्ति स आत्मज्ञ ततो अन्य मूढ़चेत। यो साक्षात् अक्रियाकारकात्मक आत्मा अक्रियाकारकम आत्मानं निरस्ता से संवेदम दृष्टिमात्र निरंजनम वितमस्कम साक्षात् आत्मनैव वेत्ति सुश्रुतवत् स आत्मज्ञ तत्व मुड़े चेत। जो अक्रियाकारक साक्षात अक्रियाकारक है आत्मा, और वो अपने स्वरूप को अक्रियाकारक जानता है आत्मा नाम, और आत्मनैव आत्मरूपेण जानता है, भिन्न नहीं। आत्मनैव स्वयं प्रकाश साक्षात वेत्ति अपरिच्छ जो आत्मा निरता अशेष संवेद निरता अशेष संवेद यत दृष्टिमात्र निरंजनम वितमस्कम विगतम तम अस्मात् आत्मा अन्य मूढ़ चेत। ऐसा जो जानता है वो मुक्त है, नित्य मुक्त है, कुछ करते हुए नहीं। कुटस्थ आत्मवेदी न तत्क्रतु न्यायत तथात्मत्वम अप्रतिहतम इति वक्तुम साक्षात् इति उक्तम। ये कुटस्थ आत्मवेदी तत्क्रतु न्यायत वही साक्षात स्वयं कुटस्थ ही साक्षात वेदी साक्षात आत्मा है। आत्मानमिति कर्मांतरम अन्य को नहीं, आत्मा को ही जानता है। आत्मनैव इति कर्णांतरम निरस्यते अन्य नहीं, स्वयं अन्य कर्ण से नहीं। आत्मव्यति कर्तृंतरम आत्माव व्यति आत्मान व्यति आत्मनैव व्यति एक होकर के कर्मांतर कर्णांतर कर्तृंतर क्या निरस। द्वितीय साक्षात पदम साक्षात व्यति यथाश्रुतम संगतम साक्षात व्यति साक्षात प्रमाण के बिना साक्षात व्यक्ति उसके अपरिचित है। तो साक्षात क्रियाकारक आत्मक ये हो गया, क्रियाकारक आत्मक आत्मान आत्मना आत्मा आत्मा कर्तृंतर का बार न आत्मना कर्णांतर का आत्मान कर्म यथा सुक्तम आत्मरूपम मुख्य दृष्टान्त भूतम उत्तम सुश्रुति दृष्टान्त दिया था तथैव आत्मान मोक्ष रूपम साक्षात कुर्वन ब्रह्मविद उच्यते उसको साक्षात करते मोक्ष रूप आत्मा। स ब्रह्मविदिति श्रुतेर यत्व आत्मानं वस्तुतः संसारिणं प्रत्यवायिनं कल्पयन्ति। ये तो आत्मानं वस्तुतः संसारिणं प्रत्यवायिनं कल्पयन्ति न ते विदन्ति। ये के आत्महन जनयति श्रुति अर्थ अर्थात प्रत्यवाय करना प्रत्यवाय कर्म करना वो आत्मज्ञान ही है। जीवनेव विद्वान मुक्त सन मुच्यते इति अयुतम। जीते जी विद्वान मुक्त और मुच्यते फिर कहते जीव तो मुक्ति विरोधा तो जीवन है और मुक्ति जीवन तो प्राणधान कर रहा है नहीं प्राणादिमत्वम तदरहितम च मुक्ति तो प्राणादि रहितम सर्वोपाधि रहितम च युगपद युक्तम अतः विदुष अपि मृतस्य मरने के बाद मुक्ति होगी। इतिहास में क्या हो नतस्य जीवतः कश्चिद् विशेषोऽस्ति मृतस्य वा यतः सर्वविशेषाणाम् अभिदेवास्ति कारणम्। तस्य जीवतः मृतस्य वा कश्चित् विशेषो नास्ति यत् सर्वविशेषाणाम् अविद्या एव कारणमस्ति। अविद्या ही कारण अविद्या निवृत्त हो गया तो बराबर है कोई विशेष नहीं। साच अविद्या जीवतैव विदुषा अपनीता अतः मृतस्य मोक्षवादिना भ्रांता। मृतस्य मोक्ष इसे कहने वाले भ्रांत जीवत अवस्थायाम इतरत्र च विदुष विशेषाभावे कथम ब्रह्मापेति तुच्यते। श्री जीवित अवस्था में ब्रह्म था फिर ब्रह्मापेति और क्या विशेष हुआ। मुक्ति काल में ब्रह्म को प्राप्त करना अतः अविचारित अविचारित संसिद्धि प्रत्यय मोहादि लक्षण व्यवधान मात्रा भावे व्यवधान मात्रा भावे न ब्रह्मापेति ते शब्द्यते। एक सत्य है तो एक अक्षर अधिक होता है व्यवधान मात्रा भावे न एक अक्षर ब्रह्मा पेति आगे भी है न एक अक्षर अधिक है व्यवधान भावे न ऐसा होना चाहिए व्यवधान भावे नहीं व्यवधान भावे से नहीं होगा व्यवधान से अभावेन व्यवधान से अभावेन व्यवधान कभी कभी इसे अक्षर अधिक हो जाता है आगे जैसे बड़े महाराज जी के पुस्तक में हाँ न नैराने पर भी हो जाएगा। आपके पुस्तक में ऐसा है तो बड़े महाराज जी ऐसा है किंतु संशोधन क्या है कुछ ऐसे ही अविचारिता संसिद्धि अविचारिता संसिद्धि रस्य कस्य प्रत्यक्ष महादेर प्रत्यय महादि लक्षण व्यवधान महादि लक्षण व्यवधान प्रत्यय महादि अविचारित संसिद्धि व्यवधान तन्मात्रा भावेन ज्ञानात ब्रह्मापेति इति शब्द्यते कहा जाता है। अविचारित कोई नहीं इसे कहीं कहीं में अक्षर अधिक रहता है नहीं ये तो नहीं कर सकते एक एक जाति छंद है ना कहीं हो जाते उप जाते कहीं कहीं में हो क्या अधिक हो जाता है मिल जाता है कहीं कहीं से है ही कभी देखते अधिक हो गया तो कोई बात नहीं, कर छोड़ दे, ये भी हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल उसके अनुसार श्लोक नहीं बना सकते, ये तो नहीं है। व्यवधि कर देने से हो जाता है, व्यवधि मात्रा भावे न, व्यवधान के धारण व्यवधि, व्यवधि मात्रा, मात्रा में थोड़ा पंचम गुरु हो जाएगा, भावे न। ये अभी नतस्य साच अविद्या जीवतेव विदुष अपने तो अतः मृतस्य हो गया, जीवत अर्थ अविचारित हो गया। अप्यति शब्द अविद्या तज्ज रूप व्यवधान अभाव अभिप्रायण ब्रह्माप्यति ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्यति, ब्रह्माप्यति जो कहा अविद्या तज्ज रूप व्यवधान अभाव अभिप्रायण, इसी से कहा अविद्या व्यवधान अभाव होने से ब्रह्माप्यति कहा, इस अभिप्राण कस्मात औपचारिक व्याख्या तो इसको औपचारिक तो कहा व्यवधान मात्र अभाव है ना ब्रह्मापेति अविद्या तज्ज रूप व्यवधान अभाव अभिप्राण, औपचारिक क्यों परस्मात अन्य जीव अनतिशय ज्ञान कर्मभ्याम ब्रह्मापेति यदि क्यों न सैद ये आशंका इत अन्यथा चेन मोक्ष सै दारंभो नर्तक श्रुते मुक्तेश्च कर्म हेतुत्वा धनित्यत्वं प्रसज्यते। इतो अन्यथा मोक्षश्चेत् स्यात् श्रुते आरंभो अनर्थक, इते अन्यथा मुख्यश्चे श्रुतेर आरंभो अनर्थक स्यात् मुक्तेश्च कर्म हेतुत्वाद अनित्यत्वं प्रसज्यते, ये भी दोष है कर्म हेतुकत्वाद बहुब्री कर्म हेतु को हो जाए तो कर्म से उत्पन्न होगा अनित्य होगा। आत्मन स्वरूपावस्थान मुक्ति साच ज्ञान व्यवधान हानार्थम ज्ञान कांक्षेत तत्र आत्मिक अर्थ श्रुति अर्थवती, आत्मिक अर्थ ऐसे उसको बताने की श्रुति अर्थवती आत्मन भिन्न से भिन्न से भावांतर ब्रह्म भाव मुक्ति चेत, आत्मा से भिन्न कोई अलग ब्रह्म भाव होगा मुक्ति ऐक्य श्रुति उपक्रम बाध्यत श्रुति ऐक्य श्रुति बहुत ही मोक्ष से साध्य होते दोषांतर में मुक्ति से कर्म हेतु कहते अनित्य तो अनित्य हो जाए कर्म हेतु इष्टापत्ति में आसों क्या ऐसा ऐसा नित्यो मही मेति श्रुति वाक्यम भी हन्यते स्वाभाविका स्वभावाच नित्यो नान्योस्ति कश्चन तो ब्रह्म तो मुख्य अनित्य दोष दिया मुक्ति से कर्म साध्यता इष्टापति गण से ये श्रुति विरोध होगा श्रुति के बाद ऐसा नित्य महिमा थी श्रुति वाक्य में भी नहीं थी इसका विरोध होता है स्वाभाविका स्वभावाच यहाँ शंका है गीतिका में तो ध्वंस उत्पन्न होता है तो भी तो नित्य नित्य गाता अनंत है इसे मोक्ष रहेगा स्वाभाविका स्वभावाच अन्यो नित्य कश्चन नास्ति स्वाभाविक है स्वभाव है नित्य इन्हें कि उत्पन्न होगा और आगे नित्य ध्वंस को नित्य कह देते अतः विनाश नहीं ध्वंस का इसे नित्य कृतको भी ब्रह्म भाव ध्वंसवत नित्य से आते कृतक कर्म से उत्पन्न होता है तो विध्वंस के समान अनंत हो जाए इति आशंका नित्य नहीं कहते स्वाभाविक स्वभाव से अन्य कोई नित्य नहीं कृत्रिम स्वभाव व्यावृत्त्यर्थम स्वाभाविक पदम कृत्रिम स्वभाव नहीं स्वाभाविक है और नित्य अतो अन्य आर्तमित श्रुति और बाकी सब अनित्य है ध्वंस से तो विकल्प मात्र त्वान नित्यतम असमतमिति कुतो दृष्टान्त था यदि भाव ध्वंस को जो नित्य न्याय के लोग कहते वो दृष्टान्त नहीं होगा। वेदांत लोग ध्वंस को नित्य नहीं मानते हैं। ध्वंस क्या है फिर? ध्वंस कहते विकल्प मात्र, कोई पदार्थ नहीं। घट का ध्वंस हुआ तो कपाल दिखता है, कपाल रूप हो गया, कपाल ध्वंस कपाल का रूप हो गया। ध्वंस वस्तु शून्य विकल्प नित्य असमत्तम, तो वेदांत को ध्वंस को नित्य नहीं मानते, एक ही ब्रह्म नित्य है। इसे न्यायिक लोग भी नित्य नहीं मानते, किंतु अनंत नाश नहीं है। मोक्षो कृत्रिम स्वभाव भी कर्मत्व स्याद, अकृत्रिम स्वभाव स्वाभाविक है तो कर्मजन्य हो इति आशंका। आत्मस्वभाव मोक्षश्चेत् व्यच्छिद्रत्ववत् सदा अग्नुष्णवच्चाशक्यो अग्नुष्णवच्चाशक्योतः कर्मत्व इति भासितुम्। मोक्ष आत्मस्वभाव से व्यछिद्रतवत सदा स्यात्, आकाश छिद्र है तो हमेशा है। अग्निष्णवच्च अग्नि है, अग्निष्णवच्च अतः कर्मत्व इति भासितुम् अशक्य। स्वभाव होगा तो कर्म कर्मजन्य नहीं कर सकते। आकाश में छिद्र भी शब्द है, अग्निश हमेशा है, अतः कर्मत्व इति भासितुम् अशक्य। अरण्यगत से बने उष्ण प्रकाश अनुपलभ्य थे, कैसे स्वाभाविक होने पर भी कर्मजन्य कैसे? देखो अरण्य में बने है उसमें उष्ण प्रकाश अनुपलभ्य थे, जलने से जी दिशे थे, जलने पर उष्ण प्रकाश होता है। तत्तयोर आगंतुकत्व, ये तो जलन प्रकाश आगंतुक हुआ, कर्मजन्य हुआ उष्ण प्रकाश, जलन है उष्ण प्रकाश आगंतुक हो गया। कादाचित को उपलब्धि मतवाद, ज्वलन होने पर उपलब्ध होता है। दृष्टान्त न विवाद मान संकते, दृष्टान्त के साथ दृष्टान्त कर विवाद करते पूर्वशी तो हो सकता है कर्म साध्य हो जाएगा अकृति स्वाभाविक होने पर भी। ज्वलन व्यापृते रग्ने प्रकाश उष्णादि चेत फलम नोपलब्ध्यंतरायार्थ ध्वंसाभिव्यक्त्यपेक्षत। अग्नेः ज्वलन व्यापृते प्रकाश उष्णादि फलम चेत्, ज्वलन व्यापृति, ज्वलन व्यापृति यस्य ज्वलन रूप व्यापार वाला बनने का इस बनने से प्रकाश उष्णादि जन्म नहीं कह रहा नहीं। अग्नि है फलम प्रकाश उष्णादि, ज्वलन व्यापार विशिष्ट बनने का ही फल है प्रकाश उष्ण, उसका कार्य है व्यापार विशिष्ट कर इसी प्रकार प्रकाश उष्ण उत्पन्न होगा। इति चेत फलम, इति फलम चेत न उपलब्धि अंतराय अर्थ ध्वंसा अभिव्यक्ति अपेक्षित। उपलब्धि के लिए अंतराय रूप जो अर्थ उसके ध्वंस ध्वंस ध्वंस न अभिव्यक्ति अपेक्षित, अभिव्यक्ति की अपेक्षा है। स्वभाव है प्रकाश उष्ण अग्नि का, वो अंतराय है उसके ध्वंस के से ध्वंस न अभिव्यक्ति से अपेक्षा है, इसे जन्य नहीं कारक उत्पद्यमान नहीं। मथनादि व्यापारात अग्नि औष्णादि विशिष्ट से जन्म उपगमात, औष्णादि विशिष्ट अग्नि का जन्म है मथनादि व्यापार से। तब मथनादि व्यापार क्या करता है? वो उसकी अभिव्यक्ति के लिए अग्नि की औष्णादि विशिष्ट अग्नि की उत्पत्ति। लब्धात्मक अग्नि अपेक्षा प्रकाशादे न व्यक्ति, अग्नि पहले हो गई और प्रकाश उष्ण नहीं, उसके लिए व्यक्ति अभिव्यक्ति अलग ऐसा नहीं। लब्धात्म अग्नि अपेक्षा प्रकाशादर अग्नि हो गई बाद में प्रकाश की व्यक्ति इसना है। तद अन्य तस्वभाव अभावाद प्रकाश है अग्नि से भिन्न और उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, कोई स्वभाव उससे भिन्न नहीं। अतो न सिद्धाग्नि अपेक्षया उष्णादि अभिव्यक्ति साध्यतम, सिद्ध अग्नि है उसकी अपेक्षा उष्ण और प्रकाश की अभिव्यक्ति होगी व्यापार से, ज्वलन व्यापार साध्यतः न। पुरुष अपेक्षा तो तदिष्टमेव, पुरुष अपेक्षा साध्यतम अग्नि मथन व्यापार कर्ण से अभिव्यक्ति होती। वने इष्टमेव वने अन्यत्वात् पुरुष से भिन्न है वाणी, पुरुष व्यापार से वाणी की अभिव्यक्ति होगी। अब वन्य के व्यापार से ज्वलन प्रकाश की अभिव्यक्ति ऐसा नहीं, वने अन्यत्वात् पुंस व्यवधि संभवात्, पुंस पुरुष वन्य से अन्य है तो व्यवधान है, वो व्यवधान का की निवृत्ति मथन व्यापार से हुई। तो ज्वलन विशिष्ट प्रकाश विशिष्ट वन्नी की अभिव्यक्ति नहीं कि वन्नी है और कुछ फिर उसकी अभिव्यक्ति के लिए व्यापार ज्वलन व्यापार ऐसा नहीं। पुरुषापेक्षा अग्नि उष्णादि अभिव्यक्ति, पुरुषापेक्षा अग्नि उष्णादि अग्नि उष्णादि अभिव्यक्ति पुरुषापेक्षा ऐसे ज्वलादि साध्य तो बत तो ज्वलनादि साध्य हुआ पुरुष की अपेक्षा कहेंगे। पूर्वपक्ष कहता आत्मन ब्रह्म भाव मोक्षा अभिव्यक्तिर भी, आत्मा में ब्रह्म भाव रूप जो मुख्य उसकी अभिव्यक्ति कर्मादि साध्य हो वहाँ से इसे ज्वलनादि साध्य हुआ या कर्मादि कर्म उपासना साध्य हो इत आशंका है न। प्रकाश प्रकाश उसने में बनाया दो दो मात्रा प्रकाश ज्वलन व्यापृत बने प्रकाश उष्णादि सौ दो मात्रा एक मात्रा है ना। हाँ नाभिव्यंजक संसाध्या घटादेरिव चात्मनः अभिव्यक्ति सतो भास्वद बोधमात्रैक रूपतः। घटादेरिव आत्मनः न अभिव्यंजक संसाध्य अभिव्यक्ति, अभिव्यंजक संसाध्य अभिव्यक्ति न सतो भास्वद बोधमात्रैक रूपतः, आत्मा तो सत्व प्रकाश बोध मात्र के स्वरूप है, इसे उसकी अभिव्यक्ति अभिव्यंजक साध्य है किसके द्वारा अभिव्यक्ति ऐसा नहीं। घटादेरिव अभिव्यक्ति घटादि की अभिव्यक्ति प्रकाश साध्य है कि ये तो भाषा तो प्रकाश स्वभाव है आत्मा, इसलिए अभिव्यक्ति अभिव्यंजक संसाध्य नहीं है आत्मा का। घटादि अभिव्यक्त दीपादि साध्य तो वत वो तो साध्य है, आत्मन ब्रह्मत्व व्यक्ति न साध्या इतर हेतु महाराज स्वत ये तो भाषा तो प्रकाश रूप है बोध ज्ञान मात्र है। अग्नि औषादि व्यक्तिरपि न साध्या, अग्नि औष्ण्यादि जो व्यक्ति अभिव्यक्ति है वो भी साध्य नहीं। प्रकाश रूपत्वाद आत्मव्यक्तिवाद पूर्व विषय कहता तो भी प्रकाश रूप है तो वो भी साध्य नहीं होगा, अग्नि औषादि प्रकाश रूप है आत्मा के समान इत आशंका अग्निरी। अग्निरण्य से पुंसो अग्नि ज्वलनादि निमित्त उष्ण प्रकाशयोर्व्यक्ति व्यवधान से संभवात अग्नेर अन्य से पुंसः अग्नि ज्वलनादि निमित्ततः उष्ण प्रकाशवर व्यक्ति व्यवधान से संभवात, वहाँ व्यवधान है क्योंकि भिन्न है अग्नि और पुरुष से भिन्न है, व्यवधान है तो व्यापार करने पर उसकी अभिव्यक्ति होती उष्ण प्रकाश अभिव्यक्ति होती। अग्नि पुरुष और अन्यत्वाद अग्नि पुरुष अन्यत्वाद अग्नि स्वभाव उष्णादिना सह पुंस व्यवधिवत, अग्नि स्वभाव उष्णादि के साथ पुरुष का व्यवधान मध्य में है। इसी प्रकार आत्ममुक्तिरपि कल्पित व्यवधि संभवात, आत्मा और मुक्ति में कल्पित व्यवधान होगा तो कर्मादि साध्या तद्व्यति कर्म साध्य हो इति आशंक्य अंगीकृत कल्पित व्यवधान मानो, कल्पित व्यवधान तो मानते अज्ञान उसके लिए साध्य अपी अपि कहाँ हाँ अप्यभ्यक्ति रूपेस्मिन् मोक्षे नैवास्ति कार्यता प्रतिपादेरभिव्यंग्य नैव कार्यं घटादिकम्। अभिव्यक्ति रूपे भी अस्मिन् मोक्षे, मोक्ष को व्यवधान मानेंगे कल्पित व्यवधान अभिव्यक्ति रूप मानेंगे तो अस्मिन् कार्यता नहीं वास्ती, कार्य नहीं है मोक्ष। प्रतिपादेर अभिव्यंगम घटादिकम नैव कार्यम, प्रदीप से अभिव्यंग होता घटादि होता प्रदीप कार्य नहीं है पहले से घटा है। अस्मिन् पक्षे कर्माधिकृत व्यक्ति स्वभाव अभिभगत भी कर्माधिकृत अभिव्यक्ति मानेंगे कल्पित व्यवधान के निवृत्ति तो न मुक्ति साध्यता, मुक्ति में साध्यता नहीं। मुक्ति से कर्म व्यंग्या कथन साध्या, कर्म से यदि मुक्ति की व्यक्ति अभिव्यक्ति होगी तो कर्म साध्य क्यों नहीं। इतना संख्या प्रदीप आदि से अभिव्यंग्य घट वो तो कर्म साध्य नहीं है। दृष्टान्त अग्नि स्वभाव से औष्ण्यादेर ज्वलनादि साध्या मुक्ति मुपेत्य दृष्टांति के मुख्य न कर्म कर्मादि साध्या व्यक्ति। दृष्टांति में अग्नि स्वभाव से औष्णादि ज्वलनादि साध्या व्यक्ति मुपेत्य जो औष्णादि है अग्नि स्वभाव है औष्णादि वो ज्वलनादि साध्य मान करके दृष्टांति के मुख्य में कर्म साध्य नहीं है न कर्म साध्य मोक्ष से कहा। तस्या तथा तो भी मोक्ष से न तत्साध्यता उत्तम ओ तथा तो भी अभि मोक्ष से अभिव्यक् मोक्ष की व्यवधान रूप अभिव्यक्त होने पर भी कर्म साध्यता नहीं। इदानीं दृष्टान्ते पुरुषापेक्षा एव अग्ने अपेक्षा अपि तदस्नादिवतर ज्वलनादि साध्यम क्यों न स्यात्। दृष्टान्ते पुरुष अपेक्षा जिसे अग्नि अपेक्षा है उष्णादि है पुरुष अपेक्षा भी हुई, पुरुष अपेक्षा इव अग्नि अपेक्षा भी तद उष्णादि व्यक्तिर उष्णादिव्यक्ति पुरुष अपेक्षा तो है, अग्नि अपेक्षा भी उष्णादि अभिव्यक्ति है ज्वलनादि साध्य हो जाएगा उष्ण प्रकाश अग्नि अपेक्षा ज्वलनादि साध्य हो जाए क्यों न साध्य। आशंक्य अभिव्यक्तिश्च अभिव्यक्तिश्च नैवास्ति सौष्ण्याद्यात्मक वस्तुनः तदंतराया सद्भावाद् वास्तवी न तु मोहजा। सौष्ण्याद्यात्मक वस्तुनः अभिव्यक्ति नहीं वास्ती, औष्ण्यादि के साथ आत्मक अग्नि वस्तु सौष्ण्यादिकांश औष्ण्यादि नाश उष्ण प्रकाश के साथ जो अग्नि है उसकी अभिव्यक्ति नहीं आती। तद अंतराय सद्भावात अंतराय असद्भावात वास्तवी न अभिव्यक्ति वास्तवी न तो वास्तवी अभी तो मोह हो जा वास्तवी अभिव्यक्ति नहीं है अंतराय सद्भाव तो वास्तवी अभिव्यक्ति न अभी तो मोह जा ऐसा मोहजन्य अभिव्यक्ति इसे लगता है उसकी अभिव्यक्ति हुई दृष्टांत में। दृष्टांत में अंतराय उसका है मथन से भंग हुआ वो अंतर वो अग्नि जो स्वयं उष्णादि आत्मक अग्नि है वो तो उसकी ही उत्पत्ति होती है, औष्णादि आत्मक वन नहीं है, औष्णादि आत्मक वस्तु न अभिव्यक्ति नहीं वाती, औष्णादि आत्मक वस्तु न अभिव्यक्ति नहीं वाती, उसकी अभिव्यक्ति तदंतरासदभावात न वास्तविक, वो अभिव्यक्ति वास्तव नहीं है क्योंकि अंतराय को है ही नहीं। औष्ण्य प्रकाश पुरुष अपेक्षा औष्ण्य प्रकाश अपेक्षा दोनों के लिए कहा था ना, पुरुष अपेक्षा होकर के अग्नि अपेक्षा भी, तो पुरुष अपेक्षा होने पर विधानी दृष्टान्त पुरुष अपेक्षा ही अग्नि अपेक्षा भी, ये अग्नि अपेक्षा भी जो कहते हैं वो जल साधे क्यों न साधे, दृष्टान्त पुरुष अपेक्षा जैसे मानते हैं अग्नि अपेक्षा भी हो तो अग्नि अपेक्षा अभिव्यक्ति ना, और क्योंकि औष्णादि प्रकाश अग्नि की अभिव्यक्ति होती है तो अग्नि अपेक्षा उष्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति न, जहाँ ऐसा लगती है वो मोह जा वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं। अब पुरुष अपेक्षा तो अभिव्यक्ति है, पुरुष अपेक्षा अभिव्यक्ति होने पर अग्नि अपेक्षा भी अभिव्यक्ति हो प्रकाश उष्ण ही शंका हुई, तो वो अग्नि अपेक्षा क्योंकि उष्ण प्रकाश विशिष्ट वन्य की अभिव्यक्ति होती है होने से पुरुष अपेक्षा होने पर भी वन्य अपेक्षा न सौष्ण्यादि आत्मक वस्तु न नैव अभिव्यक्ति अस्ति, अग्नि सापेक्ष अभिव्यक्ति नहीं है। तद अंतरा सद्भावात कब अग्नि और औष्ण्यादि में अंतरा नहीं उनसे वास्तविक होते नहीं अभी तो मोहजा ठीक है। मैं देखो उष्ण सहित प्रकाशात्मक ही वन्याख्यम वस्तु, उष्ण प्रकाश के सहित ही वन्य वस्तु, न तो से प्रकाश आदि ना सब व्यवधान, प्रकाश के साथ उसका व्यवधान नहीं, प्रकाश अथवा उष्ण के साथ व्यवधान नहीं, व्यवध्यास में नहीं स्वस्य स्वयं विव्यवधि स्वयं अग्नि तथा प्रकाश विशिष्ट ही व्यवध्या व्यवधान नहीं, अतः वन्य अपेक्षा तदवासनाधिव्यक्ति न ज्वलनादि साध्या, ज्वलनादि साध्या औष्णादि अभिव्यक्ति वन्य अपेक्षा औष्णादि की व्यक्ति ज्वलनादि साध्या है न, अग्नि वन्य और औष्णादि में व्यवधान नहीं है। कथंतरी मथनादिना वन्य औष्णादि व्यक्ति व्यवहार, मथनादिना वन्य औष्णादि व्यक्ति व्यवहार तदा वास्तविक न, न वन्य स्वरूपानुसारे नहीं तत्र औष्णादि व्यक्ति व्यवहित मोह जात सा, वन्य स्वरूप को अनुसरण करने वाले औष्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति तत्र औष्णादि व्यक्ति, वन्य स्वरूप अनुसार नहीं वन्य स्वरूप को अनुसरण करने वाले औष्णादि व्यक्ति व्यवहार जो है वास्तव नहीं है मोह जात सा, इसलिए न वास्तवी अभी तो मोह जा। नहीं पुरुष वहाँ इसलिए कहते हैं पुरुष व्यापार करके अभिव्यक्ति करता है, पुरुष व्यापार से अभिव्यक्ति हुई, यहाँ घट को देखने के लिए पुरुष के व्यापार विचार करने क्या नहीं, अंधकार से व्यवधान से है प्रकाश से अभिव्यक्ति, अंधकार से अभिव्यक्ति प्रकाश से अभिव्यक्ति उसको लेकर कहते हैं, और कोई पर्दा आदि रहेंगे तो भी चलेगा, किंतु ये अभिव्य है प्रदीप आदि अभिव्यंजक है घट का, तो वहाँ प्रदीप घट से भिन्न है उसकी अपेक्षा अभिव्यक्ति होगी, और अग्नि ज्वलन व्यापार से उष्ण की प्रकाश उष्ण प्रकाश उष्ण प्रकाश और अग्नि में तो व्यवधान तो उसका स्वभाव है, प्रदीप और घट में व्यवधान है भिन्न है भेद है, भिन्न होने के कारण वहाँ प्रदीप से अभिव्यक्ति, और ज्वलन साध्य जो कहा मथन व्यापार से जो हुआ मथन व्यापार अग्नि की अभिव्यक्ति हुई, औष्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति अग्नि अपेक्षा भी हो तो उष्ण प्रकाश के लिए पुरुष व्यापार अपेक्षा है और अग्नि व्यापार अग्नि के अग्नि साध्या भी हो, इसलिए कहा वो अभिव्यक्ति पुरुष व्यापार की अपेक्षा है किंतु वो औष्ण प्रकाश विशिष्ट अग्नि की उत्पत्ति होगी, औष्ण प्रकाश के लिए कोई व्यवधान नहीं स्वयं से अभिनय बिना नहीं व्यवधान नहीं हो सकता है, इसलिए जो औष्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति पुरुष की अपेक्षा तो कहेंगे वन्य स्वरूप अनुसार ही अभिव्यक्ति न, वहाँ जो कहते वो मोह जा भ्रांति से न तो वास्तविक व्यवहार जो करते हैं उष्ण प्रकाश अभिवत हुआ तो ये मोह जा वन्य जो हो तो उष्ण प्रकाश होगा और ज्वलन से अधिक होता है अति किंतु उसे अभिव्यति वास्तव नहीं ज्वलनादिना औष्णादि जन्म एवं न तो व्यक्ति रे नियम का बात फिर पूर्व विषय कहता है ज्वलनादिना औष्णादि जन्म एवं औष्णादि की उत्पत्ति न व्यक्ति नियम का बात इत्या संख्या ज्वाला अनुग्रह तो वन्येश तत्प्रकाशादि दर्शनात् भ्रमयोम अग्निव्यापारा दुष्णादिर्जन्म कल्पना वन्ने ज्वालानुग्रहत तत्प्रकाशादि दर्शनात् अयम भ्रम अग्नि व्यापाराद उष्णादिर जन्म कल्पना वो थोड़ा अग्नि अभी जल रही है प्रकाश उस गर्म नहीं होता है थोड़ा और तो जलाओ लकड़ी डालो जलाओ तो लकड़ी डाल जलाने से क्या होगा प्रकाश हो गया अधिक गर्मी होगी ठंड में गर्मी नहीं होती तो लकड़ी जलाओ ऐसे लगता है कि ज्वलने से उष्ण प्रकाश हो गया साध्य और तो उष्ण प्रकाश साध्य अग्नि ही उत्पन्न होता है ज्वालानुग्रह तो वन्य तत्प्रकाश दिखता है ज्वाला होने से वन्य में प्रकाश हुआ उष्णताई अयम भ्रम है कि अग्नि व्यापाराद उष्णादि जन्म कल्पना अग्नि में व्यापार होने से ज्वाला रूप व्यापार होने से उष्णादि की उत्पत्ति उष्णादि की उत्पत्ति नहीं है वो व्यापार से तो उष्ण विशिष्ट अग्नि की उत्पत्ति जितने इतने लकड़ी डालेंगे इतने इतने वन्य की उत्पत्ति होती है वन्य या ज्वाला तद अनुग्रह तस्व वन्य रोशनादि दृष्टिया तद्वारा तद जन्म इति भ्रांति वन्य ज्वाला ज्वाला के कारण उसमें वन्य में औष्णादि दिखती है वन्य में ऐसे औष्णादि अनुभव होने से उसका जन्म औष्णादि की उत्पत्ति ऐसे भ्रांति होती वस्तु तो अभिव्यक्ति रहे वह न जन्म वो भी अभिव्यक्ति है वन्य है तो उसमें औष्णादि की अभिव्यक्ति ज्वाला से अग्नि रोशनादि न स्वाभाविकम पूर्व की शंका है अग्नि में औष्णादि न स्वाभाविकम तन्न तादृश मोक्ष से उदाहरण मोक्ष का उदाहरण कैसे होगा अग्नि का उष्ण स्वाभाविक नहीं स्वादीर्घ तन्न तादृश मोक्ष से उदाहरण तादृश औष्णादि अग्नि आदि मोक्ष का उदाहरण नहीं होगा इति संकते न चेत अग्नि है प्रकाश आदि स्वभावोभ्युपगम्यते यस्य स्वाभाविकं यस्य तदुदाहरणं भवेत् पूर्वपक्ष की आशंका ये जो उसने प्रकाश आदि अग्नि का स्वाभाविक नहीं तो ज्वाला से होता है यदि कहे प्रकाशादि स्वभाव अग्नि नहीं है अग्नि प्रकाशादि स्वभाव यदि नहीं मानेंगे यद स्वाभाविकम यस्य स्वाभाविकम तद उदाहरण बहुत जो स्वाभाविक है उसको उदाहरण लेना जो स्वाभाविक है वो कर्म साध्य नहीं किससे उत्पत्ति नहीं होती मुख्य साधा स्वाभाविक कौन से कर्म साध्य नहीं तो दृष्टान्त यदि अग्नि को नहीं लेंगे जो स्वाभाविक है उसको ले जो स्वाभाविक है वो कर्म साध्य नहीं है वस्तु न स्वाभाविको धर्म अस्ति न वा इति विकल्प्य विकल्प्य आद्यम प्रत्याह सिद्धांत पता कोई वस्तु का स्वाभाविक धर्म है या नहीं अग्नि को नहीं माने तो कोई वस्तु का स्वाभाविक धर्म है या नहीं यदि है धर्म अस्ति विकल्प्य आद्य विकल्प्य आद्यम प्रत्याह यदि स्वाभाविक धर्म है जिसका जो स्वाभाविक धर्म वही मोक्ष के लिए उदाहरण हो जाओ उदाहरण मुख्य से यसे यद स्वाभाविकम तद उदाहरण भवे तो उसका उदाहरण वही हो उदाहरण मुख्य से द्वितीय कहेंगे नहीं स्वाभाविक को है ही नहीं नच स्वाभाविको धर्म कस्य चिन्नास्ति वस्तुनः स्वयं तो भवतो यस्माद् वस्तुनो नेन संगति कस्यचित् वस्तुनः स्वाभाविक धर्म नास्ति ते न स्वाभाविक धर्म कस्यचित् वस्तुनः नास्ति ते न स्वयं तु स्वभावतो यस्माद् वस्तुनः अन्येन संगति तो इति न के साथ पूरा पीछे पूरा हो जाएगा। कस्यचित् वस्तुनः स्वाभाविक धर्म नास्ति यस्माद् स्वयं तु अन्येन स्वयं तु वस्तुनः अन्येन संगति यस्माद् वो वस्तु का अन्य के साथ संबंध ही है स्वाभाविक है ही नहीं इति न सिद्धांत लब्धा तत्र हेतु स्वयं तो स्वाभाविक धर्म कसे नास्ति वस्तु न इति न स्वयं तो होते यस्माद् वस्तु न अन्य साधी नहीं ये पूर्वार्थ शंका है करे सिद्धांत ये कहता न कस्यचित् वस्तुनः स्वाभाविक धर्म नास्ति इति न अतः स्वाभाविक है क्यों अस्मात् वस्तुन अन्यन संगति स्वयं भवती वस्तुन अग्नि वस्तु है अन्य औष्णादि के साथ जो संबंध स्वयं है किसके द्वारा नहीं स्वाभाविक ही स्वाभाविक मानना पड़ेगा जिसमें जो स्वभाव है वह स्वयं होता है अन्यन अन्यन गुण है न किस द्रव्य का अन्य गुण के साथ संबंध जो द्रव्य है रूप रस के साथ जो संबंध वो स्वयं होता है स्वाभाविक अन्य किसके द्वारा नहीं इसे स्वाभाविक धर्म मानना पड़ेगा। कस्यचित् वस्तुन स्वाभाविक धर्म नास्ति ते न यस्माद् स्वयं तु वस्तुन अन्येन संगति भवत स्वयं तु भवत वस्तुन स्वयं भवत वस्तुन अन्येन संगति भवत सत्यंत करना पड़ेगा भवतो है न स्वयं तो भवतो यस्माद् यस्माद् भवतः वस्तुना अन्येन संगति स्वयं हाँ जो कार्य उत्पन्न होता है भवतः वस्तुना यस्माद् अन्येन संगति स्वयं जो उत्पन्न होता है उसके अन्य के साथ गुण के साथ स्वयं ही संबंध स्वयं मतलब कोई किसी व्यापार साध्य नहीं जिस वस्तु उत्पन्न होता है उसका गुणों के साथ संबंध स्वयं ही स्वयं मतलब स्वाभाविक धर्म के साथ संबंध है स्वयं लब्धात्मक वस्तु वस्तुअंतरण संबंधते अन्यथा सर्वाणी वस्तुनि संकीर्ण अस्ति च निम्बे तिक्तता धीरते था स्वयं तो लब्धात्मक वस्तु वस्तुअंतरण संबंधते अन्यथा सर्वाणी वस्तुनि संकीर्ण अस्ति च निम्बे तिक्तत्वधि वस्तुअंतर संबंधते स्वयं अन्यथा सर्वाणी वस्तुनि संकीर्ण यदि स्वाभाविक सहसा अस्थि निम्बित तो निम्ब में लब्धात्मक होकर के तिक्तता होती लब्धात्मक ही वस्तु वस्तुअंतरण संबंधित वस्तुअंतरण संबंधित उसके साथ उसके आगे गुण का तार्किक जैसे मानते घट उत्पन्न होने का तो घट रूप की उत्पत्ति किंतु हाँ वो अलग अलग है ही नहीं उसके बाद उसकी वो तो वहाँ तो वस्तुअंतर है ही नहीं रूप आदि लब्धात्मक की वस्तु वस्तुअंतर से संबंध देते वस्तुअंतर के साथ घट बनने के बाद रज्जु के साथ संबंध होगा वस्तुअंतर से संबंध होगा इसलिए वहाँ स्वाभाविक नहीं हुआ जो घट उत्पन्न होने के बाद रज्जु के साथ संबंध हुआ वो स्वाभाविक नहीं हुआ घट घट में जुरूपादि तो स्वाभाविक होना चाहिए रज्जु के साथ संबंध हुआ रज्जु के साथ स्वाभाविक नहीं है कोई तो रज्जु से स्वाभाविक नहीं मानते किंतु घट के साथ जो रूप रस के संबंध वो तो स्वाभाविक मानना पड़ेगा हाँ वही वस्तुंतर नहीं है, तो दूसरे वस्तु हो तो संबंध होगा, दूसरे वस्तु के साथ संबंध यदि नहीं होगा तो सर्वाणि वस्तुनि संकीर्णन अर्थात सब रूप सब गुण सब में हो जाएगा। किसी वस्तु का स्वाभाविक पहले है, अन्य वस्तु के साथ संबंध होगा, पहले लब्धात्मक हो तो संबंध होगा। तो निम्ब में जो तिक्तता थी, निम्ब पहले उत्पन्न होने के बाद तिक्तता आएगी, इस अर्थ नहीं, तिक्त निम्ब की अभिव्यक्ति है, उसका अन्य के साथ संबंध होगा अलग है। पहले तिक्त निम्ब लब्धात्मक हो, अन्य वस्तु के साथ संबंध होगा, और उसके स्वाभाविक धर्म के साथ संबंध लब्धात्मक होकर के स्वाभाविक धर्म के साथ संबंध नहीं होगा, वही स्वाभाविक उसका धर्म जो अभी उत्पत्ति के साथ ही रहे। आगे भी है आगे कहीं हाँ, तो स्वाभाविक धर्म ही है, विभिन्न वही मानते हैं। न च स्वाभाविक धर्म कस्य जी नास्ति वत न तत्र हेतु स्वयं तो हुआ तो यस्मात् स्वाभाविक धर्म नहीं बात नहीं स्वयं यस्मात् स्वयं तो भवत वस्तु न अन्य संगति अन्य के साथ संबंधी होगा किंतु स्वाभाविक धर्म पहले अन्य के साथ संबंधी लब्धा तो वस्तु वस्तुंतर संबंधित अन्य वस्तु के साथ ब्रह्म भाव मोक्षो न कर्म साध्य उत्तम अन्य तो तमाम दृश्यमाना बंधध्वंसम मोक्षम आशिक्षाना तस्य कर्म साध्यता आहु मोक्षस्य कर्म साध्यता तो कर्म से बंधध्वंस होगा कि तान प्रत्याहार निगड़ी निगड़ ध्वंसवन्ना पुंसो मोक्ष इह आत्मन निवृत्तिमात्र बंधस्य कथंचिदुपपद्यते नापि यः आत्मन पुंसः मोक्ष आत्मन निगडध्वंसवत् इति न आत्मन निगडध्वंसवत् समोक्ष इति न बंधस्य निवृत्ति मात्रम कथंचि न उपपद्यते जो अविद्यास्तमय मोक्ष कहते हैं ना तो खाली निवृत्ति मात्र नहीं अविद्या निवृत्ति अधिष्ठान सर्वे अधिष्ठान निवृत्ति अविद्यास्तमय मोक्ष तदुपलक्षित आत्मा है निवृत्ति आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित अविद्या की निवृत्ति क्या है ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा इसलिए खाली भी अविद्या निवृत्ति मात्र मोक्ष नहीं नहीं बंधस्य तथास्थितस्य द्वस्ति बंध इसे रहते हुए द्वस्ति नहीं विरुद्धात् बंध रहे और उसका ध्वंस भी नहीं हो सकता है नाप्य अन्यथा स्थितस्य बंध अन्यथा अन्य का ध्वंस है तस्य अनवस्थान तो अवस्थान नहीं रहा तो उसका ध्वंस कैसे न च प्रसिद्धि विरुद्ध बंध की निवृत्ति बंध ध्वंस हो गया दुर्निरूप ध्वस्ति विषय तो आदित्या जो ध्वस्ति हो भी अनिर्वचन है निर्भव बंध अनिर्वचन है तो बंध का ध्वंस क्या है वो भी अनिर्वचन है निवृत्ति मात्र तो बंध से कथचिन उपदेते किंच न आत्मातिरिता ताध्वस्त्री बंध की ध्वस्ति आत्मातिरिता न बंध से आविद्य से असातंत्र्या बंध तो आविद्य के स्वतंत्र तत्व कोई पदार्थ नहीं उसका ध्वंस वाला रहेगा नहीं रज्जु अविद्या कल्पित सर्प भाभा भाव रज्जु अतिरिक्त सर्प हो सर्प का भाव रजु अतिरिक्त न तथा च स्वरूप स्थिति मुक्ति रीत्या इसे स्वरूप स्थिति मुक्ति एकमिति एकमेवा द्वितीय सत् द्वितीय तदबोधत न च बद्धस्ततो न्योस्ति यस्य नश्यति बंधनम् एकमेव अद्वितीयम सद तद अवधत द्वितीयम न च तत्व अन्य बद्ध अस्ति यस्य बंधनम नश्यति अन्य कोई बद्ध नहीं जिसका बंधन का नाश। ब्रह्मणु अद्वैत्वेपि अन्यस्य बद्धस्य स्वीय बंधति मुक्ति इत्याशंका न च अन्य कोई बद्ध ही नहीं। अन्य बद्धो अबद्ध वा न, अन्य बद्ध नहीं तो अन्य अबद्ध में मुक्त भी नहीं। इत्यत्र अव्याकृत विचाराद उत्तम स्मारयति अव्याकृतमासीत् प्रतीतो व्यतिरेकेण तथैव व्यतिरेकतः वस्त्वन्तरस्य सद्भाव मभावं च प्रयत्नतः। निराकर्षं सुयुक्त्या मोक्षो तो ज्ञान निर्णति। सर्पाद्यभाववद् रज्जु मोहमात्र निवृत्तितः। प्रतीच व्यतिरेकेण तथा अव्यतिरेकेण वस्तुअन्तरस्य सद्भावम् अभावं च प्रयत्नतः सुयुक्त्या निराकर्षम् निराकर्षम् अ प्रतीच भिन्न अथवा अभिन्न होकर के वस्तुअन्तर का सद्भाव वस्तुअन्तर का अभाव प्रयत्नतः सुयुक्त्या निराकर्षम् सुयुक्त कथना अतो मोक्ष अज्ञान निन्नुति अज्ञान निवृत्ति। सर्पादि अभावत रज्जुमोह मात्र निवृत्ति तो रज्जुमोह मात्र निवृत्ति तो सर्पादि अभावत अज्ञान निवृत्ति मोक्ष। प्रयत्न क्या है? प्रयत्न था विचार निष्पीडनम सुयुति नाम आगमानुसारी न्याय। प्रयत्न और सुयुक्ति, प्रयत्न हो गया विचार का निष्पीडन विचार करना, सुयुक्त आगमानुसारी न्याय। प्रत्यय ब्रह्मात्रित वस्तु अभावे अन्य जिदिन तो कीदृशी मुक्ति इति आशंका मोक्ष अतो अज्ञान निन्नति। तत्प्रतिबंधक अज्ञान दत्तु तद व्यवहार दृष्टान्त भाव मोक्ष प्रतिबंधक अज्ञान दत्तु मोक्ष व्यवहार। सर्पादि अभाववत रज्जु मोहमात्र निवृत्ति से रज्जु विषय मोहमात्र ध्वत्या तज सर्पादि ध्वत्तिवत आत्मज्ञान तद अज्ञान ध्वस्त्या तदुत्थ अज्ञान जन्य बंधति। अतः रज्जु स्वाज्ञान तज ध्वस्तु स्वाज्ञान तज सर्पध्वस्तु रज्जु भावत रज्जु में रज्जु तो ही रज्जु भाव है। अज्ञान अज्ञान ध्वस्त्या रज्जु भाव है। आत्मन भी स्वाविद्या तज ध्वस्तु उपचरित ब्रह्मत्वम अविद्या भी तज बंध ध्वस्तु आत्मन ब्रह्मत्व उपचर्यते एक ही उत्पन्न हुआ ध्वस्त होने पर ईशा नहीं उपचर्य तंत्र वास्तव तो पहले से एक कुछ विद्या ध्वस्त होने पर ब्रह्मत्व ईशा नहीं। ओम।